To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 grudnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Czy tym razem będzie podium? Za godzinę kolejny konkurs skoków narciarskich, a w nim 6 Polaków. W Katowicach protest przeciwko zmianie nazwy placu z Wilhelma Szewczyka na Marii Lecha Kaczyńskich, słynnej rzymskiej kawiarni. Antico Cafe Greco koło Placu Hiszpańskiego grozi eksmisja. Właśnie rusza seria próbna, za godzinę już kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Wystartuje 6 Polaków. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki był 4. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot, Stefan Hula zajął 9 miejsce, Piotr Żyła 17, Kamil Stoch 37, a Jakub Wolny 40. Podopieczni Stefana Horngachera awansowali do zawodów w komplecie. Samorządność uważam za jeden z filarów polskiej demokracji i nowoczesnego państwa, silnego energią swoich obywateli, napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji jubileuszu stulecia założenia Związku Miast Polskich. Zapewnił, że wzmacnianie demokracji lokalnej i umożliwienie jej stabilnego działania jest jednym z priorytetów jego prezydentury. Podkreślał, że nadal zamierza blisko współpracować ze środowiskiem samorządowym. Związek Miast Polskich nie zgadza się na nowelizację kodeksu wyborczego w takim kształcie, w jakim została przyjęta późnym wieczorem w czwartek przez Sejm. Wkrótce będzie rozpatrywana przez Senat. W uchwale przyjętej podczas uroczystego zgromadzenia ogólnego związku samorządowcy zwrócili się do senatorów i prezydenta z apelem o zmianę w kodeksie. Wśród ich zastrzeżeń takie. W przypadku kadencyjności zwracamy uwagę, że zgodnie z opiniami legislacyjnymi, którymi dysponuje sam parlament, ograniczenie biernego prawa wyborczego jest możliwe tylko poprzez zmianę konstytucji. Ten apel dotyczy jeszcze kwestii JOW-ów. Tu zwracamy uwagę, że to jest de facto zmniejszenie szans komitetów obywatelskich, komitetów niepartyjnych. Dalej kwestia tego nieszczęsnego głosowania korespondencyjnego. Tu jest jakby przywrócenie bariery dla niepełnosprawnych. Mówi dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski. Przyjęte przez Sejm przepisy wprowadzają dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wydłużają kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadzają jednomandatowe okręgi w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a także zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Przewidują, że kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego i na komisarzy będzie wskazywał szef MSWiA. Likwidują możliwość głosowania korespondencyjnego. Jeszcze nie wiadomo, kiedy tymi przepisami zajmie się Senat. Kilkaset osób zgromadziło się na placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach, by protestować przeciwko zmianie patrona placu, śląskiego pisarza, ale też działacza partii komunistycznej w PRL. Decyzją wojewody śląskiego plac ma nosić imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Zwolennicy pozostawienia dotychczasowej nazwy placu wskazują na dokonania pisarza i apelują do wojewody o wycofanie się z podjętej decyzji. Uczestnicy zgromadzenia mieli ze sobą kartki z napisem „Jestem na placu Szewczyka, nie Kaczyńskich”. Skandowali „To są nasze Katowice, nasze place i ulice” oraz „Plac Szewczyka, nie Kaczyńskich” i krzyczeli „Hańba”. Protest zorganizowały katowickie struktury Platformy Obywatelskiej oraz różne środowiska krytycznie odnoszące się do decyzji wojewody, między innymi w mediach społecznościowych. Sam wojewoda Jarosław Wieczorek apeluje o wyciszenie emocji i tłumaczy, że wydane w myśl tzw. ustawy dekomunizacyjnej zarządzenie zastępcze jest w pełni zgodne z prawem, a zmiana patrona poparta opinią Instytutu Pamięci Narodowej. Polacy mieszkający na Litwie otrzymali świąteczne dary. To w ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera. Jej organizatorzy wraz z wolontariuszami rozdali na Wileńszczyźnie około 2000 paczek, które w sumie ważą przeszło 20 ton. Dary trafiły do mieszkańców m.in. Turgieli, Ejszyszek, Solecznik, ale też do kombatantów i hospicjum w Wilnie. Wśród obdarowanych jest pani Aleksandra. Żeby tak wszystko szedło, jak wy teraz tak dobrze robicie, kochanieńki, żeby Pan Bóg dałby wam tyle siły i zdrowia, żeby wszystkiego u was byłoby dobrze. Jak u was dobrze, to i u nas dobrze. Składam życzenia, Polsce. I wam życzenia, że nie zapomniali mnie. Za paczkę dziękowała też pani Halina. Organizatorem paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach jest Fundacja Polskiej Wartości. Słynnej rzymskiej kawiarni Antico Cafe Greco koło Placu Hiszpańskiego grozi eksmisja i datę wyznaczono na 20 marca. Lokal ma wrócić do prawowitego właściciela, czyli szpitala. Właściciel kawiarni chciał go odkupić, ale szpital odrzucił ofertę. Liczący 250 lat lokal odwiedzali wielcy europejscy artyści, także Polacy, a wśród nich m.in. Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, bracia Aleksander i Maksymilian Gierymscy. W 2006 roku staraniem polskiej dyplomacji zawieszono tam zdjęcie Czesława Miłosza wraz z jego poetą. Poetycką dedykacją poświęconą temu miejscu. We wnętrzu prawdziwej galerii sztuki znajduje się około 300 obrazów, rzeźb, zabytkowych mebli. Włoskie media podkreślają, że w sprawie przyszłości Antico Cafe Greco ze względu na jego historię powinno wypowiedzieć się Ministerstwo Kultury. To był serwis Trójki.

Europa w sporze na temat rozwiązania kryzysu uchodźczego. Przymusowy rozdział imigrantów na kraje Unii okazał się fiaskiem, ale co zadziała? Rosja wycofuje wojska z Syrii. Jakie zyski ma Moskwa z tej kampanii? W delcie Nigru wielka międzynarodowa korporacja naftowa niszczy środowisko i przyczynia się do pogłębienia nieszczęść ludzkich. Dlaczego nie można tego zmienić? Afrykański Kongres Narodowy wybiera nowe władze. Dlaczego Republika Południowej Afryki po 23 latach od upadku apartheidu jest ciągle krajem podzielonym i pełnym niesprawiedliwości? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Slide through revolving doors, where talk of the rule of law becomes a tool in a tug of war, and leaders become beaters in the stock exchange at the expense of the poor. The moon, while others become prophets of doom, a place where every omen warns of the coming counterstorm, but still the gluttons gorge, dull and swinish eye, ignoring the rising tide. I've seen selfishness blind the ignorant, and greediness become the passion of Wusimah Lasela, wybitny artysta południowoafrykański, na początek raportu o stanie świata, ale zaczynamy od Europy. Kilka ważnych tematów poruszonych zostało podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przede wszystkim Rada Europejska dała zielone światło na wejście w drugą fazę rozmów z Wielką Brytanią na temat umowy handlowej po Brexicie. O tym szeroko rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Był to też debiut Mateusza Morawieckiego w roli premiera w Brukseli. I trzecia ważna rzecz, od której zaczniemy rozmowę z Beatą Płomecką, która jest z nami w Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. To otwarty spór między nie tylko państwami, ale nawet urzędnikami poszczególnymi na temat sposobów radzenia sobie z kryzysem uchodźców. Na czym ten spór polega, Beato? Zaognił go, kto go najpierw zaognił? Zaognił go szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który napisał przed szczytem do państw członkowskich, że automatyczny system przyjmowania uchodźców pod przymusem to jest nieskuteczne, wywołało podziały w Unii Europejskiej. To był pierwsza część myśli Donalda Tuska, a druga część, że takie decyzje w sprawach migracyjnych, tu w domyśle też w sprawie przyszłości unijnego prawa azylowego, bo tego też dotyczy dyskusja, powinny zapadać jednomyślnie, a nie większością głosów. Reakcja była bardzo silna, prawda? To znaczy oskarżenia o to, że Tusk jest antyeuropejski. Tak, to powiedział komisarz do spraw migracji Dmitrij Avramopoulos. Zaraz po tym liście, kiedy został wysłany, to było, zdaje się, to był czwartek w ubiegłym tygodniu, no to w niektórych stolicach były takie pomruki niezadowolenia, takie nieoficjalne były pohukiwania w prasie. Z tym, że w poniedziałek już była otwarta wojna i to już nieoficjalnie, tylko oficjalna wypowiedź unijnego komisarza, który w Strasburgu podczas sesji plenarnej powiedział, że właśnie te propozycje są niedopuszczalne, że ten dokument jest antyeuropejski i że w komisji, że podkopuje wszystkie działania, które do tej pory zrobiliśmy, mówił komisarz, miał na myśli chyba Komisję Europejską, przez ostatnie 3 lata, bo rzeczywiście mniej więcej 3 lata temu Komisja Europejska zaczęła mówić po raz pierwszy o tym automatycznym przyjmowaniu uchodźców, o tym przyjmowaniu uchodźców pod przymusem, a potem to się zmaterializowało w postaci decyzji w jesieni 2015 roku, kiedy kraje członkowskie, większość zatwierdziły decyzję Komisji Europejskiej, propozycję Komisji Europejskiej i wtedy było przyjęcie 160 tysięcy uchodźców. Co było ciekawe w tym wszystkim, ciekawe i bezprecedensowe, to po pierwsze, że rzeczywiście to już była taka otwarta wojna, że to już nie było takie nieoficjalne, jak mówię, wypowiedzi i komentarze, tylko to już otwarcie komisarz w ten sposób wypowiadał się o przedstawicielu drugiej unijnej instytucji. Po drugie, nie powiedziałby tego, jak sądzę, gdyby nie miał zielonego światła przewodniczącego Komisji Europejskiej. No i wreszcie po trzecie, tu zastanawialiśmy się w większym gronie po tej wypowiedzi. To oczywiście jest temat na inną dyskusję, ale zastanawialiśmy się, gdyby przewodniczącym Rady Europejskiej był polityk z jakiegoś dużego kraju Europy Zachodniej, czy Grek, bo komisarz do spraw migracji jest Grekiem, pozwoliłby sobie na takie uwagi. Donald Tusk powiedział rzecz zupełnie oczywistą. To znaczy to, że system relokacyjny nie działa, to właściwie trudno zaliczyć do sfery opinii. On nie działa, no bo jeżeli ktoś zakładał, że zostanie relokowanych 160 tysięcy ludzi, a relokowanych jest 30 tysięcy i właściwie żaden kraj nie wypełnia tych kwot, do których jest zmuszony. Mało tego, jeżeli systemowi relokacji praktycznie sprzeciwiają się również ci, którzy mają być relokowani, no bo oni po prostu nie chcą być relokowani do Rumunii ani do Polski, tylko wolą do Niemiec i do Szwecji, no to znaczy, że ten system nie działa. Tak, nawet jeśli przyjąć, że mamy dobre intencje i dobre motywacje nami kierują. Nawet jeśli potrzeby były mniejsze, no bo rzeczywiście przeszacowane było te 160 tysięcy, bo teraz w obozach w Grecji i we Włoszech jest kilka tysięcy jeszcze do przyjęcia. Nawet jeśli te potrzeby były mniejsze, no to też rzeczywiście w drugiej części Donald Tusk napisał, to wywołało podziały w Unii Europejskiej i było nieskuteczne. No bo rzeczywiście, to było stwierdzenie faktu. Są podziały w Unii Europejskiej, bo nie dość, że wtedy 5 krajom, to była Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Finlandia sprzeciwiła się, kiedy podejmowano tę decyzję, wykręcono, mówiąc już potocznie, nazywając tę decyzję w ten sposób, że wykręcono ręce, bo pod przymusem rzeczywiście przy sprzeciwie tych państw, no to potem to tylko zapoczątkowało dyskusję w Unii Europejskiej i zapoczątkowało te podziały, bo potem, kiedy Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego prawa azylowego, a tam było właśnie zapisane też automatyczny podział uchodźców i kary, to my to różnie nazywaliśmy kary haracz okup, czyli 250 tysięcy osób, tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę, no to to jeszcze spotęgowało dyskusję wśród państw członkowskich i ten podział tylko tak Beato, się podkreślmy, że to już nie obowiązuje, bo w Polsce niektórzy cały czas mówią, jakby te kary miały wisieć. Nie, to nie, że już nie obowiązuje, to wciąż jest obowiązująca propozycja Komisji Europejskiej. No tak. Ona wciąż jest na stole, to jest projekt prawa azylowego. Nigdy nie zostało to wdrożone, bo właśnie spowodowało jeszcze większe podziały w Unii Europejskiej. 4 prezydencje, jeżeli ja dobrze pamiętam, próbowały rozwiązać ten problem. Nie udaje się to Estonii, która też miała, która miała ambicje dokończyć pracę nad unijnym prawem azylowym. Nie udało się to Malcie, nie udało się to Słowacji. Już nie przypominam sobie, kto był jeszcze wcześniej. No mniej więcej od 2 lat kraje członkowskie próbują uzgodnić zapisy nowego prawa azylowego. Wprawdzie Komisja Europejska w różnych wypowiedziach mówiła, że gdzieś tam te, że kary to można, sugerowała, że te kary będzie można wykreślić, ale nigdy tak naprawdę tych kar nie wykreśliła. Jeżeli weźmiemy projekt unijnego prawa azylowego, te kary wciąż tam są, chociaż my uważamy, tu korespondenci obserwujący całą dyskusję i pracę nad nowym prawem azylowym, że oczywiście to zostanie w pewnym momencie wykreślone, bo to trudno sobie pomysł był aberracyjny. Niemniej rzeczywiście oficjalnie ta komisja nigdy tego nie wykreśliła ze swojej propozycji. Jeszcze w tym tygodniu jedno istotne wydarzenie, czy istotna deklaracja, oskarżenie Amnesty International o to, że Unia Europejska bezpośrednio wpływa i bezpośrednio współpracuje z przemytnikami ludzi, no, z ludźmi, którzy handlują innymi w Libii. Poprzez zawarcie umowy i wprowadzenie pieniędzy na ten rynek, który okazuje się rynkiem w pewnym sensie niewolniczym na terenie Libii. Czy w Brukseli jest refleksja na temat tych oskarżeń? Te zarzuty wcześniej się pojawiały. Komisja Europejska ostatnio temu miejsca nie poświęcała, bo też była zajęta Brexitem i nie było jakiejś większej dyskusji na ten temat. Ale rzeczywiście te zarzuty się wcześniej pojawiały, ale one tak naprawdę pojawiały się już od samego początku, kiedy Unia Europejska zaczęła zastanawiać się, jak zahamować falę migracyjną. No i tutaj przywoływano przykład współpracy z Kaddafim, któremu po prostu płacono za zamykanie granic. I później zastanawiano się, czy nie można by tego samego zrobić, współpracując właśnie z różnymi wataszkami w Libii, którzy by mogli zahamować falę migracyjną. Po tej ostrej krytyce tutaj jakoś większej debaty już nie było, natomiast no wciąż w Unii Europejskiej są różnego rodzaju pomysły, w jaki sposób zahamować tę falę migracyjną, przede wszystkim z Libii, bo o tym mówimy, bo tak naprawdę ten przemyt ludzi kwitnie właśnie stamtąd, a stamtąd jest to największa też fala migracyjna nielegalnych migrantów ekonomicznych. To już nie są uchodźcy, bo no tutaj 80% to są przecież nielegalni migranci. Jasne, i to są ludzie, którzy wychodzą z Afryki problem. Subsaharyjskiej, ale to jest znowu, pytam o refleksję, czy ludzie nie widzą, że jest różnica pomiędzy Turcją, jakkolwiek byśmy ten kraj nie traktowali, to jest to jednak, niech będzie autorytarny, ale kraj, w którym można wprowadzić pewne przepisy czy pewne postanowienia w życie, a Libią, czyli krajem, w którym nic się nie da zrobić w związku z wcześniejszymi umowami. To znaczy, w których sytuacja wymyka się spod kontroli. I nie wiadomo, z kim rozmawiać. I dalej będziemy szli w kierunku umowy z Libią? No tak, jest taka bezradność, że rzeczywiście przynajmniej na razie wspomniałeś Turcję. Par krajów mówiło, żeby zacząć przygotowywać umowy na wzór tureckiej z krajami Afryki Północnej i wymieniana jest Libia. Tylko, że właśnie to chyba w pieśń przyszłości, bo nie wiadomo zupełnie, tak jak mówimy, nie wiadomo zupełnie, z kim rozmawiać i z kim należałoby podpisywać tego typu porozumienie dotyczące zatrzymania granic. Jedyne co jest, no to oczywiście ten fundusz z Afryki Północnej, który jest na razie zawiązywany już od prawie 2 lat. Na razie jest przeznaczany na to, żeby szkolić tą libijską straż przybrzeżną. No ale tak jak mówimy, no też ta część tych pieniędzy idzie przechodzi w ręce lokalnych. Chciałbym, Beato, żebyśmy porozmawiali choćby chwilę na temat debiutu Mateusza Morawieckiego w roli premiera w Brukseli. Mówiło wielu komentatorów, że to będzie próba jakiegoś ocieplania wizerunku Polski, że to będzie próba podjęcia rozmowy na temat planów poruszenia tej procedury wynikającej z artykułu 7. Jak wypadła ta wizyta w Brukseli? Jeżeli mówiono o ocieplaniu wizerunku, to bardziej chyba tutaj komentowano przede wszystkim zmianę premiera. To znaczy mówiono, że teraz może są takie, że były takie głosy w Komisji Europejskiej, że teraz będzie można spróbować rozmawiać z Polską i dojść do porozumienia w kilku drażliwych kwestiach. Tych kwestii ostatnio na linii Bruksela-Warszawa było kilka, bo to już nie są tylko kwestie wynikające z artykułu 7, czyli całej tej artykuł 7, no to jest jedna rzecz traktatowa, druga rzecz, czyli kontrola praworządności, procedura praworządności pozatraktatowa, która de facto do tego artykułu 7 prowadzi, ale to jest tak, że chociażby Puszcza Białowieska, czyli zarzuty Komisji Europejskiej, że naruszane jest unijne prawo w Puszczy, bo... No tutaj premier Morawiecki mówi, że Polska wykona postanowienia Trybunału w tej sprawie. Powiedział tylko, że tak, rzeczywiście, że wykona postanowienie, jak to postanowienie będzie już. Ono jest spodziewane w marcu, tylko problem polega na tym, że wcześniej jeszcze będzie decyzja, czy Trybunał przyznaje rację Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o łamanie postanowienia tymczasowego, czyli zakazu wycinki. No jeżeli Trybunał, a stanie się to i Komisja Europejska zapowiada, że w okolicach świąt już wyśle do Trybunału prośbę o nałożenie kar finansowych. Mówi się o środzie, tak? Mówi się o środzie, że w środę ma być poruszona w ogóle ta procedura artykułu 7? Tak, ale w środę to będzie właśnie kwestia prawna, czyli wymiar sprawiedliwości, reformy i to będzie na posiedzeniu komisarzy. Decyzja do Trybunału, żeby ukarać Polskę za to, że mimo postanowienia Trybunału, sędziów Trybunału, prace w Puszczy Białowieskiej są nadal prowadzone, tutaj do tego nie potrzeba posiedzenia Komisji Europejskiej. To można załatwić wewnętrznymi sprawami, pisemnie, wewnętrzną procedurą i tu Komisja Europejska po prostu ogłosi i tu prawdopodobnie to będzie przed świętami albo krótko po świętach, a w nowym roku można się spodziewać orzeczenia Trybunału. Natomiast tu jest cała historia sporu. Natomiast jeśli chodzi o samą wizytę, nikt chyba nie oczekiwał, że ta wizyta będzie jakimś wielkim przełomem, tym bardziej, że nie było szczególnie problemów podczas szczytu, gdzie trzeba byłoby oczekiwać na przykład od Polski, jeżeli Komisja Europejska tego oczekuje w przyszłości, konstruktywnego podejścia i zaakceptowania unijnych decyzji w drażliwych kwestiach, bo żadne decyzje nie zapadały. Jedyna decyzja to polityka obronna, gdzie Polska już wcześniej dała zielone światło i Brexit, gdzie też się zgodziła, bo jest zadowolona z tych warunków, więc tu się tego nikt nie spodziewał. Ani też nie było żadnych ważnych spotkań, po których miałoby coś wynikać. No było spotkanie z prezydentem Francji, tylko też nie było ono nadzwyczajne, bo to jeszcze jest odziedziczone spotkanie po premier Szydło, kiedy to zdecydowano pół roku temu, że przed Radami Europejskimi Grupa Wyszehradzka, ale też i Polska będzie konsultować się. No Grupa Wyszehradzka z Komisją Europejską, Polska z Francją, więc to też nie było jakimś nadzwyczajną sytuacją. Natomiast rzeczywiście nieszczęśliwie później, już jeżeli prześledzimy bieg wydarzeń i czasowo to osadzimy to w czasie, no to tak, był szczyt, pierwszy dzień, drugi dzień decyzja o polityce obronnej, drugi dzień Brexit, rano spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Francji, no a 8 godzin później wspólna konferencja, koniec szczytu, 8 godzin później wspólna konferencja prezydenta Francji i kanclerz Niemiec. Nie jest to główny temat szczytu, ale pada pytanie, ani też nie jest to główny temat konferencji, ale pada pytanie jednego z zagranicznych dziennikarzy, jakie jest stanowisko Francji i Niemiec, jeśli chodzi o możliwe uruchomienie artykułu 7 przez Komisję Europejską, bo tegoż samego dnia rano pojawia się w prasie niemieckiej wypowiedź Günthera Oettingera, który mówi, że jest komisja blisko i politycy, czyli niemiecka kanclerz i francuski prezydent mówią, że jeżeli Komisja Europejska zdecyduje się na takie działanie, nie przesądzają, czy się zdecyduje, ale jeżeli się zdecyduje, to Francja i Niemcy będą Komisję Europejską popierać. I tu musimy przerwać, zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w najbliższym tygodniu i w najbliższych tygodniach. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka w Brukseli Dziękuję. Była naszym gościem. Hot. songs. No, no, no, is it right? Oh, mother struggling in this uncertain world. Aye, is it right? Heaping trouble on an old lady's head. Such unlucky graceless people suffering every day. Damn it! Zabats, kudabats, kudats, kereska. Regats, kudagats, padibidi, budets, kude. As fude, kudude. Regu, kudabs, dagara, pede, buskita. Padagadup, sigilu, yisugi, laga, subidi, gitska. Repska, repska, repska, repska, repska, repska, repska, repska, repska, repska, Wusi Malasela jeszcze raz w raporcie o stanie świata. Wspaniałą wiadomość mam dla Państwa. Ci, którzy czytają wiadomości w internecie i śledzą nasz profil, wiedzą pewnie, o czym powiem. Agata Kasprolewicz zdobyła Grand Pressa w kategorii reportaż radiowy. Jeśli Państwo pamiętają, w raporcie również nadawaliśmy jej reportaż z Kenii Wojna o trawę. I właśnie ten reportaż spotkał się z uznaniem jurorów. Brawo, Agata, bardzo serdecznie gratulujemy. A o tym, że Agata Kasprolewicz nie spoczywa na laurach, zorientują się Państwo za chwilę. Amnesty International oskarża koncern Shell o współudział w mordowaniu i torturowaniu Nigeryjczyków z roponośnej Delty Nigru. Zdaniem organizacji na początku lat 90. Shell namawiał nigeryjskie władze do brutalnego stłumienia pokojowych protestów, a nawet dostarczał broń nigeryjskim siłom bezpieczeństwa. Amnesty International zapowiada, że wytoczy koncernowi proces sądowy, a władze koncernu Shell uważają te zarzuty za całkowicie nieprawdziwe. O historii wydobycia ropy w Delcie Nigru, jednym z najbogatszych w ten surowiec miejsc na świecie, i życiu w cieniu wielkiego przemysłu petrochemicznego. Agata Kasprolewicz. Shell był pierwszym eksporterem ropy z Nigerii. To był rok 1958. Działa w poczuciu odpowiedzialności wobec tego kraju i jego ludzi. Był to fragment filmu promocyjnego brytyjsko-duńskiego koncernu petrochemicznego Shell. A to fragment filmu dokumentującego wydarzenia z początku lat 90., które miały miejsce w Delcie Nigru, w regionie zamieszkanym przez lud Ogoni, zwanym Ogoniland, jednym z najbardziej roponośnych miejsc na świecie. Shell zabrał nam naszą wioskę. Nasze gospodarstwa zostały zrujnowane przez wyciekającą ropę. Nie dostaliśmy żadnych pieniędzy w ramach rekompensaty. Wszystkie moje uprawy słodkich ziemniaków zostały zdewastowane. Jesteśmy głodni. Na tej ziemi nic już nie chce rosnąć. W wyniku obecności naftowego giganta region dotknęła najpotężniejsza w historii świata katastrofa ekologiczna. Całą Deltę Nigru w ciągu ostatniego półwiecza zanieczyściło 13 milionów baryłek ropy. Wśród mieszkańców rosła coraz większa frustracja, mówi Mark Durmet z Amnesty International. So oil is the lifeblood of the Nigerian economy. Ropa jest siłą napędową nigeryjskiej gospodarki. Bez ropy gospodarka by upadła. Tak było w latach 90., tak jest też dziś. Mieszkańcy Delty Nigru zaczęli protestować, bo w wyniku wydobycia ropy ich środowisko zostało potwornie skażone, a jednocześnie zyski z przemysłu trafiły do kieszeni obcych, a oni pozostali w biedzie. Tak zaczęły się protesty, które zostały brutalnie stłumione przez władze. Na ich czele stanął nigeryjski poeta Ken Saro-Wiwa, przedstawiciel ludu Ogoni. Ogłaszam, że Shell jest persona non grata w Nigerii. Ken Saro-Wiwa stanął na czele ruchu na rzecz przetrwania ludu Ogoni. Członkiem tej organizacji był też inny znany nigeryjski aktywista Ledum Mite, który wspomina, że był to czas, kiedy wierzono, że sprawiedliwość zwycięży z wyzyskiem. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy świadomość, że stajemy do nierównej walki, że mierzymy się z brutalnym wojskowym reżimem, który jest w sojuszu z ogromnym wielonarodowym koncernem naftowym. Wiedzieliśmy, że musimy przyjąć taką strategię, która oprze się brutalności naszych dwóch wrogów. Wierzyliśmy, że uda się nam przemówić do ich sumienia. Dziś wiemy, że nie doceniliśmy skali represji i okrucieństwa, do którego byli gotowi się posunąć. W tamtych dniach po prostu wierzyliśmy, że w końcu musi wygrać sprawiedliwość. 4 stycznia 1993 roku, z okazji Dnia Ogoni, 300 tysięcy ludzi wzięło udział w pokojowych protestach. Przemawiał Ken Saro-Wiwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje prawa wszystkich ludów tubylczych. My zostaliśmy oszukani. Padliśmy ofiarą represji. Będziemy walczyć o nasze prawa bez użycia przemocy. I wygramy. W tym samym roku Shell zakończył wydobycie ropy na ziemi Ogoni, ale pozostał w delcie Nigru. W tym czasie w Nigerii wybuchły masowe protesty. Celem brutalnej kampanii wojskowych były wszystkie prodemokratyczne organizacje w Nigerii, w tym także ruch na rzecz przetrwania ludu Ogoni. Wioski zostały zablokowane przez armię. Zdaniem Amnesty International, Shell miał się dopuścić współudziału w zbrodni przeciw ludowi Ogoni. Mordów, gwałtów, tortur, palenia całych wiosek. Mówi Mark Durmet. Mamy dowody na to, że Shell namawiał władze do brutalnego stłumienia protestów, a nawet dostarczał broń nigeryjskim siłom bezpieczeństwa. Wiemy, że był przypadek, kiedy Shell zapłacił żołnierzom, którzy strzelali do nieuzbrojonych demonstrantów. Amnesty International twierdzi, że posiada dokumenty, które ujawniają, że Shell przekazał $900 na dofinansowanie specjalnego oddziału powołanego w celu zaprowadzenia porządku w Ogoniland. Ken Saro-Wiwa i 14 jego najbliższych współpracowników zostało zatrzymanych i osadzonych na 9 miesięcy w areszcie. Wśród nich był Ledum Mite, który opowiadał. Siedziałem z Kenem w tej samej celi. Razem byliśmy sądzeni. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że Shell mógł wpłynąć na uchylenie wyroku śmierci Kena, ale nie skorzystał z tej możliwości. Brat Kena Saro-Wiwi, Owens Wiwa, spotkał się w tym czasie w Lagos z szefem nigeryjskiej centrali Shella, Brianem Andersonem. O kulisach negocjacji opowiadał potem dziennikarzom agencji Reuters. Zapytałem go ponownie o mojego brata i pozostałych zatrzymanych i ponowiłem prośbę o wypuszczenie ich na wolność, a on powiedział, że to będzie trudne, ale nie niemożliwe. Powiedział, że potrzebuje dobrej woli ze strony ludu Ogoni. Owens Wiwa przekazał tę wiadomość bratu, na co Ken Saro-Wiwa odpowiedział, że to lud Ogoni potrzebuje dobrej woli ze strony Shella. 10 listopada 1995 roku Ken Saro-Wiwa wraz z 8 liderami protestów został powieszony. Przed centralą Shella w Londynie na czele protestów stanął syn Saro-Wiwa. Wzywam was, żeby nie ustawać w próbach wywierania na Shell presji, by władze koncernu wreszcie uznały swoją odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia w delcie Nigru. Rzecznik Shella wydał wówczas oświadczenie, że egzekucja Wiwy była wynikiem tragicznych wydarzeń, których sprawcą była wojskowa władza w Nigerii. Podkreślił, że Shell zrobił wszystko, co w jego mocy, by wywalczyć dla skazanych ułaskawienie. W sprawie najnowszych oskarżeń Amnesty International Shell wydał następujące oświadczenie. Oskarżenia Amnesty International są nieprawdziwe i nie mają żadnej wartości. Nie było żadnej zmowy między naszą korporacją a władzami w celu stłumienia zamieszek. Shell nigdy nie namawiał do użycia przemocy w Nigerii. Ledum Mite, który siedział z Kenem Saro-Wiwą w więziennej celi, nie został stracony. Do dziś uważa, że to cud, choć przez kilka pierwszych dni po egzekucji przyjaciół myślał o samobójstwie. nie wierzy w tłumaczenia Shella. Dziś cały czas walczy o prawa ludu Ogoni i mówi, że 22 lata po śmierci przywódców protestów życie mieszkańców Delty Nigru nie zmieniło się. Zaledwie tydzień temu w mojej wiosce odkryliśmy toksyczne odpady wyrzucone przez Shella. Najgorsze, że znajdują się niedaleko źródła pitnej wody dla 5 społeczności. Kiedy ludzie zaczęli protestować, Shell wysłał do naszej wioski wojsko, które usunęło wszystkie dowody na zatrucie naszych źródeł. A to jedno z ostatnich zarejestrowanych wypowiedzi Kena Sarowiły. Podstawą walki jest nadzieja. Gdybym nie myślał, że jest nadzieja na lepszą przyszłość, nie walczyłbym i nie namawiałbym nikogo do walki. Tak, musimy mieć nadzieję. To jest bogata ziemia, pobłogosławiona przez Boga. Jeśli pozbądziemy się naszych prześladowców i zatrzymamy zatrucie środowiska, Ogoniland będzie szczęśliwą ziemią. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Teraz Rosja i Bliski Wschód. Prezydent Putin zapowiedział wycofanie wojsk rosyjskich z Syrii. Po 2 latach obecności Rosjan na Bliskim Wschodzie nie sprawdziły się przepowiednie m.in. Baracka Obamy, który ostrzegał wówczas Moskwę przed tym, by nie utknęła w syryjskim bagnie na długie lata. Moskwa wychodzi z tej wojny ze zwiększonym prestiżem i znaczeniem politycznym w tym jakże ważnym regionie świata. Jak to się stało? O to spytam mojego gościa, doktora Agnieszkę Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw uporządkujmy, może co zyskała Moskwa na tej kampanii? Kilka rzeczy. Po pierwsze, zyskała to, że była w stanie utrzymać takiego prezydenta Syrii, który będzie odpowiadał interesom rosyjskim, czyli Bashara Asada, czyli utrzymała status quo w Syrii, nie pozwoliła zmienić i obalić prezydenta. Po drugie, zdominowała proces pokojowy. Wiemy, że tutaj konkurencja była dosyć silna, bo sam proces genewski, czyli ten pod protektoratem ONZ, był tym, który jako pierwszy wystartował. Rosjanie potrafili przebić to swoją propozycją, czyli projektem, czyli tym formatem astańskim. To jest drugi sukces. Trzeci sukces to jest to, że skutecznie zmieniła równowagę sił w regionie i to jest rzecz, ja bym powiedziała, taka godna zauważenia, ponieważ na tyle przetasował się Bliski Wschód, że dzisiaj mówimy o tym, że on ciągle jest płynny, ale mamy nowego gracza w regionie i tym graczem jest Rosja. I ten czwarty sukces to jest to, że Rosja wykreowała wizerunek, bo do końca jak jest, my też nie wiemy, że Stany Zjednoczone są słabszym partnerem, znaczy są słabszym graczem na Bliskim Wschodzie i niektórzy mówią o tym, że się wręcz Stany Zjednoczone wycofują, czyli Rosjanie przychodzą, Amerykanie wychodzą. O tym, że Rosja jest silna słabością Ameryki, to właśnie, może za chwilę. Tak. Ale jeszcze, bo oprócz tego są sprawy bardzo konkretne, to znaczy Rosjanie w międzyczasie uporządkowali swoje sprawy z Turcją, prawda? Tak. Do tego stopnia, że sprzedają im za chwilę ten S-400, ten system obrony przeciwlotniczej. Negocjują z Egiptem po to, żeby móc używać jego przestrzeni powietrznej. I mieć kolejny przyczółek tak naprawdę. Mają lepsze niż mieli stosunki z Arabią Saudyjską. No właściwie... Mają niekiepskie stosunki z Izraelem. Bardzo byli uważni przez całe te dwa lata, żeby nie denerwować Izraela, prawda? Tak. Bo wiedzą, że i tego nie należy robić. I rzeczy czysto techniczne, to znaczy mogli przeszkolić i sprawdzić swoich żołnierzy w teatrze wojennym, mogli przetestować sprzęt. Tak jest. Znaczy to jest szalenie istotna sprawa. Znaczy dodajmy jeszcze do tego to, że za jakby tym źródłem sukcesu rosyjskiego stoi to, że oni wyciągnęli bardzo, bardzo poważne wnioski ze swoich wcześniejszych kampanii zagranicznych, czyli z Afganistanu, czyli uniknęli traumy afgańskiej i uniknęli tego, z czym wiązała się operacja czeczeńska, czyli tam, gdzie wikłali niepotrzebnie zbyt ciężki sprzęt, zbyt dużo ludzi, a to, co dało im sukces w Syrii, Syrii, to jest to, że podzielili siły, to znaczy znaleźli partnera do operacji i tym partnerem na lądzie, czyli tym, który absolutnie zabezpieczał sytuację i kontrolował przestrzeń lądową, był Iran ze swoim własnym wojskiem, w niewielkiej ilości, ale jednak z milicjami szyickimi i z samym Hezbollahem. To była, i plus jeszcze oczywiście do tego armia Bashara Asada. A to, co dawali Rosjanie, to tą osłonę przede wszystkim powietrzną. To się na tyle zrównoważyło, że byli w stanie po prostu przejąć całkowitą kontrolę i dosyć skutecznie wypchnąć nie tylko samą opozycję, ale także państwo islamskie. No dobrze, a jak mielibyśmy powiedzieć, dlaczego ta Syria nie stała się drugim Afganistanem? Właśnie dlatego, że nie wprowadzili wojsk lądowych? Właśnie dlatego, że mieli bardzo ograniczone cele i bardzo sfokusowani byli na tym, co chcą zrobić? I to nawet wypomnę ci, że to ty kiedyś powiedziałeś, zresztą szalenie istotną sprawę, którą warto byłoby także tu teraz podkreślić, że sukces rosyjski to także to, że Rosjanie w odróżnieniu od Amerykanów stawiają bardzo wąskie cele. Takie, które są w stanie być zrealizowane. Znaczy nie wprowadzają demokracji. Dokładnie. Nie wprowadzają demokracji, nie wymagają cudów. A to, na czym się skupili, to była bardzo wąska rzecz, czyli zrobić wszystko, żeby utrzymać Bashara Asada, jednocześnie trochę romansując z opozycją i z całą resztą świata, bo byli gotowi na negocjacje, jeżeli byłaby taka potrzeba. Natomiast ich plan optymalny był taki, żeby utrzymać Bashara Asada, bo to dawało im później profity w przyszłości na całym Bliskim Wschodzie, nie tylko w Syrii. Ale tym wytrychem syryjskim Rosja też dzisiaj trochę odcina kupony na całym Bliskim Wschodzie. Dobrze, jak już się tak bardzo ekscytujemy tymi sukcesami Rosji... A to nie jest tak do końca, to jest, właśnie. No właśnie, bo to po pierwsze nie mamy żadnej pewności, jak długo to zostanie utrzymane, a po drugie, czy to w jakikolwiek sposób przepisze się na ten proces pokojowy w Syrii? Tak jest. Pięknie wygląda to, tak jak powiedzieliśmy, jakby z wierzchu, natomiast podrapmy trochę i wyjdzie, że sukces jest połowiczny. To znaczy sukces jest, natomiast za słowem sukces stoi cała masa znaków zapytania. Ponieważ Rosjanie także dostrzegają olbrzymią ilość wyzwań i takich elementów ryzyka. I oni wiedzą, że operacja militarna równa się sukces, natomiast częścią drugą tej jednej wielkiej operacji, częścią pierwszą była operacja militarna, natomiast częścią drugą będzie proces pokojowy, ten polityczny, dyplomatyczny, który jest kompletnie uwarunkowany politycznie. Tu Rosjanie będą musieli negocjować z partnerami, szukać dodatkowych partnerów, ale też będzie taka rzecz, która będzie Rosję wikłała w politykę tą wielką bliskowschodnią, czyli będzie musiała z pewnych rzeczy zrezygnować, gdzieś ustąpić, podzielić się, nie wiem, z Iranem, z Turcją, czy samym Izraelem, znaczy balansować te sprzeczne interesy tych trzech państw i jeszcze pamiętać o tym, że Amerykanie są ciągle za plecami. Tym niemniej, no, wspomnijmy, prawda, początek kampanii prezydenta Putina, znakomita opowieść na początek tejże kampanii. Tak, bo zapomniałam oczywiście dodać, że za moment mamy też w marcu wybory prezydenckie i prezydent Putin zdeterminowany jest w tym, żeby przedstawić swoim wyborcom jakiś sukces, bo widzimy, że to jest sukces. To ma połowiczny, ten militarny, natomiast sukces byłby pełny wtedy, kiedy Rosja zostałaby na dłużej w Syrii, a tutaj ma coraz większą liczbę konkurentów, bo i Chiny, i Europa, i nawet Japonia chcą włączyć się w proces odbudowy Syrii, więc będą tymi państwami, które będą oprócz Rosji aktywne w samej Syrii, więc Rosja ma konkurencję, oni o tym doskonale wiedzą, więc Rosjanie muszą zrobić wszystko, żeby w tej Syrii pozostać, a sam Putin musi okrzyknąć, i to już niniejszym czyni, samą Syrię sukcesem, ale my wszyscy wiemy, że to jest sukces w połowie drogi. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Afrykański Kongres Narodowy rozpoczyna dziś swój zjazd, w trakcie którego wybierze następcę lidera partii Jacoba Zumy. Osoba, która zwycięży w partyjnych wyborach, najprawdopodobniej, choć nie na pewno, będzie przyszłym prezydentem kraju po wyborach w 2019 roku. Jeśli tak się stanie, jeśli Kongres wygra te wybory, co po raz pierwszy od 1994 roku wcale nie jest takie pewne. W studio Wojciech Jagielski, pisarz, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, Znawca Afryki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od stanu, w jakim znajduje się ta partia, która kiedyś cieszyła się powszechnym poparciem ludności. bo wygląda na to, że spadek tego poparcia, a zwłaszcza przyczyny spadku tego poparcia, będą tematem tej konferencji, prawda? Obawiam się, że nie, że tematem konferencji będzie jak utrzymać jedność partii, bo tylko przy utrzymaniu jedności Afrykański Kongres Narodowy może liczyć na pewną wygraną. Ale nie będą rozmawiać o korupcji, o bezrobociu? Będą unikać tych tematów. To jest, owszem, te tematy się pojawią w czasie mów kandydatów na przywództwo, zwłaszcza jednego, Cyrila Ramaphosy. On będzie mówił o korupcji, o potrzebie walki z nią, o potrzebie oczyszczenia państwa. Z tych złych nawyków, jakie zawsze się pojawiają, kiedy władzę sprawuje się dłużej niż jedną czy dwie kadencje. Ale on będzie mówił głównie dlatego, że chce, taki tworzy sobie wizerunek. On kandydując na nowego szefa ANC i na przyszłego prezydenta, chce pokazać, że za jego rządów będzie inaczej niż było za rządów Zumy. On był wiceprezydentem Zumy, jest obecny w południowoafrykańskiej polityce i gospodarce od 1994 roku, więc czy jest to tylko gra, czy rzeczywiście jest w tym wszystkim szczera? Jeżeli jest szczery, to czemu tak długo milczał i niewiele robił? Więc korupcja w południowej Afryce, zwłaszcza w partii rządzącej, jest tak trudnym i bolesnym tematem, że myślę, że skupią się na personaliach, na obietnicach, że już nigdy więcej i że teraz to już będzie naprawdę dobrze, niż na definiowaniu, czy na dochodzeniu przyczyny tych wszystkich fatalnych zjawisk. No dobrze, skoro jesteśmy przy personaliach, o Cyrilu Ramaphosie powiedziałeś trochę. Jeszcze warto wspomnieć, że to jest postać najdelikatniej mówiąc kontrowersyjna. To znaczy z jednej strony rzeczywiście człowiek, którego wskazał Mandela, prawda? Który nigdy nie został jego następcą. Tak. No ale również uwikłany w bardzo silne i też podejrzane interesy. No jak to przy takiej prywatyzacji i transformacji południowoafrykańskiej? Ramaphosa okazał się bardzo utalentowanym przedsiębiorcą. W ten biznes został popchnięty przez politycznych konkurentów, bo Thabo Mbekiemu, który zamiast Ramaphosy został następcą Mandeli, było bardzo wygodnie umaczać tego swojego rywala w biznes i jeszcze dać mu się wzbogacić tak bardzo, żeby uniemożliwić mu powrót do polityki, do przywództwa lewicującej partii jak Afrykański Kongres Narodowy. No, troszeczkę śmiesznie to brzmi, jak miliarder stoi na czele socjalistycznej partii. Mało wiarygodnie. Ramaphosa rzeczywiście w którymś momencie, w 2012 roku bodajże, zasiadał w zarządzie koncernu górniczego, kiedy w jednej z kopalni platyny doszło do strajku górników. Zarząd wezwał policję, policja zabrała się do sprawy, tak jak za czasów apartheidu, zaczęła strzelać, zginęło ponad 30, zdaje się około 40 górników. Ironia, taka smutna zresztą losu, polega na tym, że Ramaphosa był sam działaczem związkowym i sam organizował strajki w czasach apartheidu. Nie udowodniono mu, że on maczał palce przy wzywaniu policji. Jakby on nie poczuwa się do winy. Ta jego kontrowersja to jest jedyna w zasadzie w jego życiorysie. Druga to są te wielkie pieniądze, bo reszta to w zasadzie kandydat na bardzo dobrego prezydenta czy przywódcę państwa, bardziej może niż partii. Nkosazana Dlamini Zuma, to jest jego konkurentka, żona prezydenta Zumy. Była żona. Ale to nie jest przypadek żony prezydenta Mugabego. Nie, zdecydowanie nawet nie. Natomiast no tutaj pani, to jest jej przekleństwo, ten związek z prezydentem. Ona rozwiodła się z nim jako jedyna z sześciu żon prezydenta Zumy. Prezydent Zuma jest chyba najbardziej znanym na świecie prezydentem poligamistą. Natomiast jej problemem jest to, że właśnie tak jest przedstawiana. Nkosazana Dlamini Zuma była żona prezydenta Zumy, podczas gdy ona jest tak samo aktywnym i doświadczonym politykiem jak sam Zuma. Zasiadała w rządach wszystkich południowoafrykańskich prezydentów, od Mandeli przez Mbekiego po Zumę. Była przewodniczącą komisji Unii Afrykańskiej. Natomiast na żadnym z tych stanowisk jakby nie pokazała się, nie wyróżniła się niczym spektakularnym. Jest dobrą zarządczynią. Natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że jest popierana w tej kampanii. To jest święta prawda przez męża. A mąż ma ogromne wpływy w partii i nawet jeżeli Ramaphosa jest bardziej popularny w kraju, to wybiera partia, a nie kraj. A Zuma chce swoją byłą żonę namaścić na prezydenta po to, żeby zapewnić sobie święty spokój i bezpieczeństwo, żeby nie był ciągany po sądach za te wszystkie korupcyjne afery, których jest głównym bohaterem. Ta dziwna sytuacja konstytucyjna, powiedzmy, w RPA polega na tym, że wcześniej wybiera się lidera partii niż prezydenta i będzie przez moment taka sytuacja, w której Zuma będzie odrzucony przez, znaczy nie odrzucony, bo mu się kończą te kadencje, prawda? Także już nie może dalej rządzić, ale przestanie rządzić, a dalej będzie prezydentem. Czy jest możliwe, żeby bunt partyjny spowodował jego ustąpienie? No taka historia się zdarzyła przecież. Jacob Zuma przejął władzę w ANC po Thabo Mbekim, prezydencie, nie mogąc znieść tej dwuwładzy, a przede wszystkim tego, że Mbeki przeciwstawiał się jego awansowi, Zuma doprowadził do takiego wewnątrzpartyjnego puczu i w zasadzie Afrykański Kongres Narodowy pewnie zapisał się w historii jako pierwsza partia, która obaliła własnego prezydenta, więc teraz może przejść do historii jako partia, która dokona tego po raz drugi. To jest problem rzeczywiście z tym zapisem konstytucyjnym, bo Afrykański Kongres Narodowy w statucie nie ma, że przywódcą partii można być tylko przez dwie kadencje. Można im być przez 32 kadencje. Natomiast ma zapisane, że przywódca partii jest obowiązkowo kandydatem partii na prezydenta. A kadencje prezydenckie są ograniczone do dwóch. Dobrze, ale zmierzamy do pytania zasadniczego. To znaczy, czy efektem tego kongresu będzie to, że partia zostanie podzielona, że partia się rozpadnie, bo jeżeli ona się rozpadnie, to wcale nie jest powiedziane, że przewodniczący Kongresu Narodowego będzie prezydentem, i to jest, prawda? Bo wcale ANC nie musi wygrać tak wtedy jest, tych to jest wyborów. Ta główna stawka według mnie tego zjazdu i dlatego działacze kongresowi, choć zobaczymy jak bardzo są skłóceni, przede wszystkim się na tym skupią, bo jeżeli mówi się, na przywódcę nowego zostanie wybrana Nkosazana Dlamini Zuma, to Ramaphosa i jego zwolennicy odejdą, dokonają rozłamu. Jeżeli kongres rozpadnie się na dwie części, to te 50 parę procent, które zdobywa ostatnio w wyborach, może się podzielić na pół, co wcale nie musi być większością nawet. I nagle mamy główna partia opozycyjna. Mamy dwie partie były rządzące i główną partię opozycyjną Sojusz Demokratyczny, który ma mamy mniej więcej 20 parę procent. 20 parę procent i kto z kim wejdzie w koalicję, to już jest nie wiadomo. Natomiast doświadczenia rozłamowe w Afrykańskim Kongresie Narodowym dotychczasowe pokazują, że rozłamowcy zanikają. Pod każdym zjeździe dochodziło do niewielkiego rozłamu. Zwyciężał główny nurt. Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, pisarz, był gościem raportu o stanie świata, który właśnie się kończy. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem cukier biały ma kosztować 1,65 zł za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung tylko 15,69 zł za opakowanie. Oferta ważna do niedzieli, 17 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.